25-lecie zdrapek, wielki debiut. Nowość, zdrapka Gwiezdna Kasa. Wygraj nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 29 dzień października i właśnie wybiła godzina 6. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Śledczy potwierdzają doniesienia prasy o tym, jak szef Fundacji Profetowy dawał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Akcja uczniowska apeluje do rządzących o skuteczne przepisy w walce z hejtem w internecie. Blisko 100 cukierni z Wielkopolski odebrało certyfikaty, które uprawniają do wypiekania rogali świętomarcińskich. Wszystkie pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto zostały przekazane niezasadnie, informują śledczy. Wydatki m.in. na budowę nieruchomości w warszawskim Wilanowie budzą wątpliwości, mówi rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Przemysław Nowak. Prokurator uważa, iż cała suma, która została przekazana Fundacji Profeto z Funduszu Sprawiedliwości, została przekazana niezasadnie. Cała ta kwota 66 milionów, ponieważ ta fundacja tego konkursu nigdy nie powinna wygrać. Ten konkurs był ustawiony. Ta fundacja nie spełniała kryteriów formalnych i merytorycznych. Śledczy potwierdzają też medialne doniesienia o szczegółach wydatków. Z tych 66 milionów w zakresie kilkunastu milionów zachodzi bardzo duże podejrzenie, że te środki zostały wydane bez żadnego związku z celem, dla którego te pieniądze były przekazane. Gazeta Wyborcza napisała, że część pieniędzy, które Fundacja Profeto dostała, szła na prywatne wydatki księdza Michała Olszewskiego i jej szefa. Były też wpłaty dla jego rodziców i spółki, w której udziały ma jego adwokat i wiceprezeska fundacji. W piątek duchowny opuścił areszt wraz z dwiema innymi urzędniczkami, byłymi urzędniczkami Ministerstwa Sprawiedliwości. Za kratami zostaje Kamil L., pseudonim Budda. Taką samą decyzję sąd podjął wobec jego partnerki Aleksandry K., Grażynki. Uwzględnił tym samym wniosek prokuratora o przedłużenie aresztu do połowy stycznia. Według sądu zebrany w tej sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzuconych im czynów w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. W uzasadnieniu wskazał, że za przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności przekraczająca 8 lat. Sąd poinformował także, że prokurator planuje czynności, które wymagają izolacji podejrzanych. W uzasadnieniu czytamy, że tutaj cytat, w sprawie istnieje bowiem obawa matactwa procesowego ze strony podejrzanych, obliczonego na uniknięcie poniesienia odpowiedzialności karnej poprzez bezprawne wpływanie na gromadzony materiał dowodowy, jak też ucieczkę za granicę. Postanowienie jest prawomocne. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Stop nienawiści w sieci. Młodzi ludzie żądają wprowadzenia takich przepisów, by osoby hejtujące nie czuły się bezkarne. W Sejmie odbyła się dyskusja z udziałem ministrów, organizacji społecznych i młodzieży. Hashtag zatrzymaj hejt. W apelu do polityków Jan Grzybowski z Akcji Uczniowskiej zwracał uwagę, że mowa nienawiści i mobbing to patologie społeczne, które w skrajnych przypadkach odbierają życie ich koleżankom i kolegom. Szczególnie poważna jest mowa nienawiści w internecie. Badania pokazują, że coraz więcej użytkowników internetu staje się hejterami. Apelujemy do rządzących państwem polskim, aby rozpoczęli pilne prace legislacyjne, których celem będzie wpisanie pojęcia hejtu i jego zdefiniowanie w kodeksie karnym oraz innych ustawach. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podkreśla, że sprzymierzeńcem w walce z mową nienawiści w sieci jest prawo Unii Europejskiej i niedawno przyjęte rozporządzenie o usługach cyfrowych. Wyjaśnia, że nakłada ono na dużych graczy internetowych obowiązek przeciwdziałania takim zachowaniom. Korzystanie z tych instrumentów unijnych jest bardzo istotne, jeżeli chcemy dotrzeć do tych podmiotów, które działają na skalę światową, na skalę europejską, a nie tylko tutaj na naszym krajowym podwórku. Minister dodaje, że niebawem w rządzie zakończą się prace nad nowelizacją kodeksu karnego, który poszerza katalog grup chronionych przed mową nienawiści. 13 unijnych krajów, w tym Polska, potępiło nieprawidłowości podczas sobotnich wyborów parlamentarnych w Gruzji. Jest też krytyka wizyty premiera Węgier w Tbilisi. Oświadczenie opublikowali ministrowie 13 państw. Opozycja wspierana przez prozachodnią prezydent uznała wybory za sfałszowane i zorganizowała protesty. Ministrowie napisali o głębokim zaniepokojeniu sytuacją w Gruzji i o tym, że podzielają zastrzeżenia międzynarodowych obserwatorów. Zażądali bezstronnego zbadania naruszeń i podkreślili, że nieprawidłowości, które sprawiły, że wybory nie były uczciwe, są niezgodne ze standardami oczekiwanymi od kandydata do Unii Europejskiej. To zdrada uzasadnionych aspiracji Gruzinów do członkostwa w Unii, czytamy w oświadczeniu. Ministrowie zapewnili też Gruzinów o wsparciu w tym trudnym czasie. Ważne, aby protesty, a w szczególności reakcja rządu na nie, pozostały pokojowe, dodali. Ministrowie z 13 krajów określili też jako przedwczesną wizytę w Gruzji premiera Węgier, które w tym półroczu sprawują przewodnictwo w Unii. Zwrócili uwagę, że nie wypowiada się on w imieniu wspólnoty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 84 cukiernie z Wielkopolski odebrały certyfikaty uprawniające do produkcji rogali świętomarcińskich. Kolejne zakłady są w trakcie kontroli. Certyfikowane rogale, jak mówi cukiernik Artur Lisiak, są wypiekane na margarynie. Jest to zapisane przy wydawaniu certyfikatów, także musi być półfrancuskie. W naszym certyfikacie jest napisane, że nie może być masło. Dużo ludzi twierdzi, że one są smaczniejsze, ale nie. W naszej recepturze i dopuszczalnym do certyfikatu jest margaryna 80%, a nie masło. Szczyt sprzedaży rogali tradycyjnie przypada 11 listopada w imieniny Marcina. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie pochmurny wtorek, choć słońce może wyglądać zza chmur na Podlasiu, Dolnym Śląsku, Śląsku i w Małopolsce, ale też zdecydowanie może dziś popadać. Mgły, choć nie tak gęste jak w ostatnich dniach, mogą lokalnie ograniczać widoczność do 300 metrów, to rzecz jasna rano, a właśnie rano o 6 termometry pokazują nawet 13 stopni Celsjusza w Szczecinie i Częstochowie. Najchłodniej jest teraz w Tatrach, ledwo powyżej zera, poza tym na ogół od 8 do 12 stopni, po południu będzie od 11 na Pomorzu i wschodzie kraju do 17 na Śląsku. Wiatr ma być dziś słaby, zachodni i południowo-zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali i będzie spadać. 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dokładnie w takim składzie będziemy z Państwem do 9:00 i w takim składzie o poranku mówimy dzień dobry w dniu internetu, więc drogi internecie, przyjmij serdeczne życzenia od nas wszystkiego najlepszego. Ach, dziękuję, dziękuję. To bardzo miłe z Pana strony. Życzę miłego dnia. The less you find out as you go, I knew much more then than I do now. Neon hot day glow eyes, city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. Oh, YouTube w trójce, City of Blinding Lights na 10 minut po godzinie 6 w 29 dniu października, to 303 dzień roku. Może byśmy go nazywali w takim razie dniem dywizjonalnym na przykład. Możemy przyjąć chyba taką terminologię dzisiaj roboczo. A o czym powiemy w porannej audycji? Między innymi o przypadku amerykańskiego studenta Jacka Sweeneya. To on publikował w mediach społecznościowych dane dotyczące lotów. Licznych lotów Taylor Swift i Ilona Muska. Wszyscy są ciekawi, gdzie ona się przemieszcza. Gdy ktoś chce coś ukryć, jeszcze bardziej chce to ujawniać. Nie robię nic nielegalnego. Nie robię nic nielegalnego. No te same słowa można by pewnie usłyszeć z ust fanów Boba Dylana na koncertach tego legendarnego muzyka. Tych fanów, którzy chcieliby fragmenty koncertu nagrać telefonem. No ale nic z tego. Bob Dylan zabrania takich rzeczy i to stanowczo, a my zastanowimy się w porannej audycji, czy na pewno warto całe życie rejestrować smartfonem. I w ten, no, inny niż kiedyś sposób przeżywać ważne i mniej ważne chwile. Czy zdarza się panu dużo rzeczy nagrywać swoim telefonem? Wszystko, żeby poglądać potem. Córka mnie uczy, że warto. Widzę, jak czasami bierze mój telefon i wraca do tych chwil i od niej właśnie uczę się tego, że to są skarby. Wszyscy nagrywają. Dla mnie to jest bez sensu. A państwo co na to? 2 2 i 7 3 i zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To są dane do zapamiętania i do skorzystania, by się z trójką skontaktować. Także w sprawie oszczędności w tak zwanej skarpecie, no albo innym miejscu. Koleżanki i babcia przechowywała pieniądze, co oczywiście okazało się dopiero po długim czasie, kiedy babci już z nimi nie było, w wielkiej doniczce, w którą była wsadzona taka plastikowa osłonka, w której trzyma się kwiaty. No i właśnie między tą osłonką i tą ceramiczną donicą były upchane pieniądze, a w tej osłonce plastikowej był sztuczny kwiatek, no tak, żeby tych pieniędzy po prostu podlewając kwiatka nie zalać. Przypadek z Włoch, gdzie karabinieri musieli poszukiwać starego materaca wypchanego gotówką, pokazuje, że wciąż trzymanie oszczędności w taki analogowy sposób ma się całkiem dobrze. Jak jest u państwa? 2 2 i 7 3. Porozmawiajmy o poranku. Oczywiście w pozytywnej atmosferze. O nią zadba nasze muzyczne towarzystwo. Między innymi Diamond. Zieleń w trójce. Teraz. A mamy 12, no już 13 minut po 6. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce, na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Zawiosą i zakończą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tender Sell-Off w Trójce, a mamy 19 minut po szóstej. Przegląd prasy. Tak dla związków partnerskich, czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej w dzisiejszym wydaniu, można przeczytać, że większość Polaków chciałaby wprowadzenia związków partnerskich i wynika to z sondażu dla Dziennika przeprowadzonego. Przy czym większość nie oznacza tutaj jakiejś olbrzymiej przewagi. Według najnowszego sondażu United Surveys by Ibris łącznie 54,3% respondentów uważa, że dobrym pomysłem byłoby umożliwienie zawierania w Polsce związków partnerskich. Odpowiedź zdecydowanie tak w tej kwestii wskazało nieco ponad 33% osób. Przeciwne temu rozwiązaniu jest łącznie 41% respondentów, prawie 42%. W tym wariant zdecydowanie nie zaznaczyło 26%. Z kolei niemal 4% osób nie ma zdania w tej kwestii. Wśród wyborców obozu rządzącego, to wydaje się wręcz oczywiste, pomysł ten popiera łącznie 94%. Z kolei zwolennicy opozycji są na nie. Negatywny stosunek do związków partnerskich wyraża w sumie 84,2%, podaje Dziennik Gazeta Prawna. No i patrząc na wyniki w skali makro, absolutnie nie dziwi mnie to, że temat związków partnerskich został wzięty na tapet, komentuje cytowany przez Dziennik politolog Rafał Chwedoruk z Uniwersytetu Warszawskiego. Komentuje politolog: wyniki różnią się ze względu na poparcie partyjne, niby temat życiowy, a jednak czysta polityka. Mam nadzieję, że nie będzie nas różnić politycznie zbliżające się wszystkich świętych, bo to chyba czas na inne sprawy. No ale możemy też chyba na ten czas spojrzeć dziś z perspektywy gospodarczej. Okazuje się, że Polska produkuje znicze dla całego świata i pisze o tym BizBlog Spidersweb. Polska jest największym producentem i eksporterem zniczy oraz świec w Europie. W 2023 roku wartość eksportu wyniosła 764 miliony euro. Co oznacza, że na świecie wyprzedzają nas jedynie Chiny, ale i to wkrótce może się zmienić. Wspomniane 764 miliony euro wartości eksportu zniczy i świec z Polski to jest aż 17% całego światowego rynku. No mówiąc inaczej, co szósty na świecie znicz pochodzi z Polski. Dzięki temu w skali globalnej Polska zajmuje drugie miejsce. Na pierwszym są wspomniane Chiny, które w 2023 roku wyeksportowały towar za niemal 900 milionów euro. Ale nie tylko eksport z Polski robi wrażenie. Jak wynika z danych Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zniczy i Świec, w ubiegłym roku Polacy wydali aż 700 milionów złotych na zakup 300 milionów zniczy. 300 milionów zniczy. Co by wyjaśniało te zastawione do ostatniego centymetra kwadratowego nagrobki. A na koniec przeglądu zajrzymy jeszcze do Japonii, choć to wieści niespecjalnie optymistyczne. Szczyt góry Fuji od poniedziałku nie pokrył się śniegiem. Takiej sytuacji nie było tam od 130 lat, czyli od początku pomiarów. Zwykle biały puch na stokach najsłynniejszego wulkanu w kraju zaczyna się pojawiać na początku października. Czytamy na Interi. Nigdy wcześniej nie odnotowano tak długiego, bezśnieżnego okresu na Fuji. Do tej pory najpóźniejszą datą pojawienia się śniegu był 26 października w 55 i 2016 roku. Jak powiedział w rozmowie z agencją Agence France-Presse synoptyk Yutaka Katsuta z biura meteorologicznego KOFU Local Metro Meteorological Office, przyczyny obecnego stanu rzeczy można doszukiwać się w gorącym lecie. Tego lata temperatury były wysokie i utrzymały się we wrześniu, nie dopuszczając chłodnego powietrza, podsumował Katsuta. Cóż, Japończycy czekają na śnieg na górze Fuji, no ale czekają też na polityczne rozstrzygnięcia po weekendowych wyborach parlamentarnych. O tych, podkreślmy, przyspieszonych wyborach powiemy w trójce po 6.30. Wcześniej będzie skrót serwisu i prognoza pogody, a jeszcze wcześniej, czyli teraz, Król Słońce i Jupiter. O tym, co nigdy się...

A marsz przejdzie tą samą trasą, co w poprzednich latach, od Ronda Dmowskiego przed Stadion Narodowy. Pełny serwis trójki o 7. Termometry o tej porze pokazują nawet 13 stopni Celsjusza w Szczecinie i Częstochowie. Na ogół mamy jednak od 8 do 12. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 11 na Pomorzu i wschodzie kraju do 17 na Śląsku i będzie pochmurno z przejaśnieniami na Podlasiu, Dolnym Śląsku, Śląsku i w Małopolsce. Parasole zdecydowanie mogą się dziś przydać. Bob Dylan zakazał nagrywania filmików telefonami podczas swoich koncertów. Do tego tematu jeszcze w audycji porannej przejdziemy, ale już po jego zapowiedzi pojawił się komentarz słuchaczki. 2 2 i 7 3. Bob Dylan to przecież legenda Ameryki, prawda? I on ma takie songi jako wrażliwy społecznie, że dla mnie jest zrozumiałe, że nie chce, aby go nagrywać na koncertach, ponieważ jemu chyba nie zależy na takiej komercyjnej popularności. I też tak bym to próbował rozszyfrować. Pytanie jednak, dlaczego to fanom muzyków, takich jak Bob Dylan, tak bardzo zależy na nagrywaniu tych filmików? Dlaczego chcą patrzeć na wydarzenia w życiu przez szkło ekranu i szukać tylko odpowiedniego kadru? 2 2 i 7 3, Ola Dobieszewska przy telefonie, a na trójkowej antenie teraz Alphaville. To nagranie ma już 40 lat. I Alphaville, Big in Japan na trójkowej antenie. Choć nie do końca o Japonię w tym utworze chodziło, to niejako wprowadza nas w temat, o którym teraz w audycji porannej powiemy, bo powiemy o wyborach w Japonii. Te odbyły się w weekend i po 15 latach rządząca partia może stracić władzę, co oznaczałoby, że urzędujący premier Shigeru Ishiba byłby najkrócej urzędującym premierem w powojennej historii kraju. No ale czy tak będzie? Przekonamy się. Szczegóły zna Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, premier Ishiba byłby najkrócej urzędującym. Trochę też dlatego, że on przejął funkcję premiera krótko przed tymi wyborami, kiedy widać było w sondażach, że partia liberalno-demokratyczna, partia, która rzeczywiście rządzi od 15 lat, tylko że 15 lat temu była tylko króciutka przerwa w rządach tej partii i poprzednich kilkadziesiąt lat też rządziła partia liberalno-demokratyczna. Ona rządzi Japonią od II wojny światowej właśnie z tą jedną krótką przerwą 15 lat temu. Dlatego takim szokiem jest to, że ona może władzę utracić. Premier Ishiba miał odwrócić negatywne trendy, miał w kampanii wyborczej poprawić wyniki tego ugrupowania, wygrać te wybory zdecydowanie, no i zostać premierem długo urzędującym. Teraz być może tak się nie stanie, choć możliwe jest też, że partia liberalno-demokratyczna po prostu poszuka sobie jakiegoś koalicjanta, co też byłoby na japońskiej scenie politycznej ewenementem, bo rządów koalicyjnych tam właściwie chyba nigdy od II wojny światowej nie było. Czemu ta partia zanotowała słaby wynik? Nie dlatego, że premier Ishiba zrobił coś nie tak, po prostu koszty życia są coraz wyższe, nie tylko w Europie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Azji Wschodniej, w tym w Japonii. Ceny rosną. Japonia zmaga się od wielu lat z kryzysem gospodarczym, który był opisywany jako deflacja, czyli właściwie ceny trzymały się na niskim poziomie cały czas, aż tak niskim, że to szkodziło gospodarce. Teraz pojawiła się po raz pierwszy od 30 lat inflacja, czyli ceny zaczęły rosnąć i to bardzo szybko. I symbolem tych wyborów stał się ramen, taki właśnie makaron w rosole z różnymi dodatkami. Tak, ale podkreślmy, że to nie taki ramen, który kiedyś specjalnie dla naszych słuchaczy próbowałeś, koreański ramen instant w proszku. To chodzi o ten ramen rzeczywiście prawdziwy japoński. Znaczy, on ma swoje korzenie w Chinach, ten ramen oczywiście, ale Japończycy go na swoją modłę przerobili i rzeczywiście to oni go spopularyzowali potem na świecie w takiej formie właśnie takiego dużego talerza z bulionem, z kluskami, no i z różnego rodzaju dodatkami. Tofu, mięso, jajko, grzyby shiitake, to są rzeczywiście takie duże, pożywne dania. No i za to muszą Japończycy płacić dużo więcej. I dlatego mówi się, że właśnie przez ceny ramenu Partia Liberalno-Demokratyczna te wybory, no może nie tyle przegrała, co zanotowała na tyle słaby wynik, że właśnie jej władza wisi na włosku. Jak wygląda ta sytuacja? O tym mówi właściciel baru z ramenem w Tokio, Taisei Hikage, i on mówi tak. Jeszcze niedawno oferowaliśmy klientom gotowany ryż za darmo do każdego dania, ale nie możemy już tego dłużej robić, bo ceny ryżu się podwoiły. Wzrosły ceny wielu artykułów żywnościowych, ale tych do gotowania ramenu najmocniej. Cena wieprzowiny i niezbędnych do ugotowania bulionu kości wieprzowych też jest już prawie dwa razy wyższa. Trzeba więc było podnieść cenę całej potrawy ramen. Trudno już serwować klientom tanie, ale dobre jedzenie. A w przypadku ramenu jakość składników jest kluczowa. Myślę, że restauracje serwujące ramen przechodzą trudny okres. Wiele z nich może zbankrutować. No i teraz jeszcze perspektywa klienta takiego baru z ramenem. Pracownik biurowy tokijskiego szpitala Koji Yokoyama mówi tak. Jeśli cena miski ramenu wzrośnie do 2000 jenów, czyli równowartości mniej więcej 13 dolarów, nie będzie mnie na to stać. Już teraz ciężko znaleźć ramen w cenie niższej niż 1500 jenów. A jeszcze niedawno ramen kosztował mniej niż 1000 jenów. I mówimy tu o takiej najprostszej wersji. Bulion, kluski i trochę warzyw. Jeśli ktoś tak jak ja lubi ramen z grillowaną wieprzowiną, to musi głębiej sięgnąć do portfela. No i właśnie ten ramen stał się symbolem wyborów. Opozycja wykorzystywała właśnie tę potrawę do prowadzenia swojej kampanii, ale to nie jest pierwszy przypadek, kiedy w Azji Wschodniej coś takiego się dzieje. W kwietniu wybory parlamentarne były w Korei Południowej. Tam też wygrała opozycja i też tematem kampanii wyborczej były rosnące ceny, ale tam się akurat na pierwszy plan wybiła cebula dymka. Ona jest ważna w kuchni Korei Południowej, dodaje się ją do wielu potraw. Prezydent Yoon Suk-yeol, który chciał pomóc swojemu ugrupowaniu w kampanii wyborczej, poszedł zrobić zakupy w sklepie i okazało się, że nie ma zielonego pojęcia, ile kosztuje dymka. Przede wszystkim nie ma pojęcia, że ona kosztuje kilkakrotnie więcej, niż jemu się wydaje. Ta gafa prezydenta kosztowała prawdopodobnie jego partię dużo poparcia, dlatego że opozycja tę gafę grała w każdym praktycznie spocie. Ludzie przychodzili na manifestacje opozycyjne właśnie z pęczkami dymki. Chcieli z nimi przychodzić do lokali wyborczych. Komisja wyborcza musiała wydać zakaz ich przenoszenia, uznając, że to jest złamanie ciszy wyborczej i agitacja, jeśli przyjdzie się z dymką w ręce do lokalu wyborczego. Tak bardzo to stało się symbolem. No ale w Azji to się zdarza. Ja cię zapytam, może będziesz wiedział, gdzie się odbyły cebulowe wybory. To pewnie Indie. Dokładnie, 1980 rok. Indira Gandhi wygrała wtedy te wybory i też ceny cebuli stały się jednym z leitmotywów tej kampanii wyborczej. Cebuli też ważnej w kuchni indyjskiej. I to w Indiach powracało w 2013 roku, a nawet w wyborach ostatnich też o cenach cebuli się dużo mówiło. Niektórzy twierdzą, że to cebula decyduje o tym, kto wygrywa wybory w Indiach, bo jak jest w niskiej cenie, to wygrywa rządząca partia, jak jest droga, to wygrywa opozycja. A w Japonii, jak się okazuje, może decydować ramen, co zresztą nie dziwi, bo taki Tanmen ramen? No, przyznasz, co? To jest... No, sam przygotowując się do tego pomyślałem, że może bym się na ramen wybrał, tylko rzeczywiście nawet w Polsce to się zdarza, że jest drogie. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Drogę. Nieważne. Polska. Program Trzeci Polskiego Radia. W trójce, w piosence Pocket. No tak, kieszeń wydaje się dobrym miejscem do trzymania gotówki, przynajmniej tej potrzebnej pod ręką, ale czy materac to jest dobre miejsce na trzymanie gotówki? Historia z Włoch pokazuje, że chyba nie do końca. Starsza pani z okolic Treviso na północy Włoch właśnie ukryła gotówkę i kosztowności warte 50 tysięcy euro w starym materacu. Opiekunka kobiety, no nieświadoma po prostu, co kryje się w środku, wyrzuciła ten materac na śmietnik i rozpoczęły się poszukiwania, w które zaangażowali się też karabinierzy i obrona cywilna. No a my przy tej okazji pytamy, czy i w Polsce seniorzy, choć może nie tylko seniorzy, wciąż trzymają pieniądze w przysłowiowej skarpecie. Jacek Frenzel. Gromadzenie gotówki zarówno złotych polskich, jak i waluty czy złota to zwykle cecha osób starszych, choć nie tylko. Ja poznałem 90-latka, który przechowywał naprawdę sporą gotówkę w puszce po kawie schowanej pod zabudowaną wanną. Koleżanki i babcia przechowywała pieniądze, co oczywiście okazało się dopiero po długim czasie, kiedy babci już z nimi nie było, w wielkiej doniczce, w którą była wsadzona taka plastikowa osłonka, w której trzyma się kwiaty. No i właśnie między tą osłonką i tą ceramiczną donicą były upchane pieniądze, a w tej osłonce plastikowej był sztuczny kwiatek, no tak, żeby tych pieniędzy po prostu podlewając kwiatka nie zalać. Miejsc przechowywania pieniędzy jest znacznie więcej. W ogrodzie, pod materacem, pod łóżkiem, w torbach na zakupy, podróżniczy, gdzieś w starych portfelach, torebkach, za zdjęciami, obrazami, w koszach na pranie, czy też różnego rodzaju szufladach, szafkach, komodach. Krzysztof Pilich, trener finansów. Już nasze babcie mówiły kiedyś, że warto jest mieć schowane pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Z drugiej strony, jeśli ktoś faktycznie w taki czy inny sposób oszczędza, czy chowa, no to tylko chwalić. Już nie ma znaczenia, w jaki sposób to robi. Choć na pewno warto by było zwrócić uwagę na zagrożenia. Czyli brak zaufania do nie tylko banków, ale i członków własnej rodziny. Musimy pamiętać, że u osób, które tracą pamięć, a niestety wśród 80-latków na przykład 1/4 ma objawy demencji. I jest takie myślenie, nie ja tracę pamięć, tylko ktoś mi robi złośliwość. Czyli na przykład zgubię pieniądze, więc widocznie ktoś mi je podkrada. Doktor Beata Rajba, psycholog, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. I efekt nawyk jest taki, że te osoby chowają pieniądze po to, żeby nikt ich nie znalazł, żeby nikt ich nie ukradł, żeby znajomi, rodzina nie znaleźli i nie dobrali się do tych pieniędzy. Moja babcia miała swój system chowania pieniędzy pod pościelami. Natomiast był taki moment, że przez przypadek chciała mi dać jakąś dużą kwotę. No i zaczęła wygrzebywać spod zlewu w jakichś szafkach, gdzie były ziemniaki, kosz na śmieci, jakieś inne jeszcze woreczki. Zaczęła z woreczka z gumką owiniętą rozwijać to i we woreczku był woreczek. No i zaczęła wyciągać pieniądze, więc ja robiłam wielkie oczy. Ona była przekonana, że to jest w zasadzie najbardziej bezpieczne. Najdziwniejsze miejsce, o którym słyszałem, to był wazon ze sztucznymi kwiatami. Znam też osobę, która przechowuje swoje pieniądze w ogródku, zakopane w jakiejś tam szkatułce. Maciej Samcik, subiektywnie o finansach. A najczęściej to jest po prostu bieliźniarka albo jakaś szafka, jakaś szkatułka, jakieś takie miejsce, które niestety złodzieje w ciągu pierwszych 5 minut podczas jakiegoś włamania natychmiast znajdują. Skoro trzymanie pieniędzy w banku związane jest tylko z dodatkowymi kosztami. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Do łask wróciły wszelkiego rodzaju skrytki, które są w domach, zwłaszcza, że poradniki dostępne w internecie pokazują, jak sprytnie ukryć pieniądze między na przykład żywnością, czy w różnych miejscach zabudowy zwykłego nawet mieszkania. Tych skrytek może być wiele. Słoiki, tam skąd ja pochodzę, to są tak zwane piwnice, czyli pod podłogą. Albo gdzieś w książkach, ja sam chowałem kiedyś w książkach. Pan przechowuje w domu pieniądze? Tak. Czy tajemnicą jest miejsce, w którym pan składuje pieniądze? Wie pan co, no to miejsce trudne do znalezienia po prostu w domu. Ale ktoś poza panem o tym miejscu wie? Nikt nie wie. Trochę złote odłożone, ale to nie jest jakaś wielka kwota. Przechowuję to w takim miejscu, że wiem, że tam na pewno nikt nie dotrze. Skrytka ma nie rzucać się w oczy i nie sprawiać wrażenia, że jest skrytką. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie zapomnieć, gdzie nasz skarb jest schowany. Albo można później przypadkowo na takie pieniądze trafić i się bardzo ucieszyć, że jednak jeszcze parę złotych się znalazło w domu. Państwa zdanie o tych skrytkach, być może ciekawe historie? 2 2 7 3. Yeah.